księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja... Autopromocja. Je voudrais vous dire combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me décernant ce prix Nobel de littérature. Francuski pisarz Patrick Modiano, laureat literackiej Nagrody Nobla 2014, w wieczór uroczystości noblowskich w Sztokholmie będzie bohaterem Klubu Trójki. Dzisiaj po 21:00 Barbara Marcinik i Piotr Cegielski ze Sztokholmu zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie pytania wokół urodzinowego przyjęcia Radosława Sikorskiego, globalny rekord polskiego reżysera na YouTube i fotografie z trójkowego kalendarza na wrocławskim Dworcu Głównym. Na początek impreza urodzinowa Radosława Sikorskiego pod lupą śledczych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem, że prowadzi postępowanie sprawdzające w związku z zawiadomieniem dotyczącym przekroczenia uprawnień przez kiedyś szefa MSZ-u, a teraz marszałka Sejmu. Chodzi o przyjęcie urządzone w zeszłym roku w Pałacyku Ministerstwa Obrony Narodowej w Helenowie. Osoba, która zawiadomiła prokuraturę, twierdzi, że impreza kosztowała 200 tysięcy złotych, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska ze stołecznej prokuratury okręgowej. Z doniesienia oczywiście nie wynikają szczegóły, my musimy to naturalnie sprawdzić. Domyślać się jedynie możemy z treści tego doniesienia, iż chodziło o wydatkowanie pieniędzy z resortu MON w związku ze zorganizowaniem tych urodzin w pałacyku należącym do Ministerstwa Obrony Narodowej. MON twierdzi, że nie ma żadnej afery z urodzinami Radosława Sikorskiego, bo sam zapłacił za wynajęcie pałacyku w Helenowie. Płatność odbyła się na podstawie faktury wystawionej na osobę fizyczną, na ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Kwota ta została dokonana przelewem w dniu 7 marca 2013 roku. Wynosiła ona 14 tysięcy złotych. Wyjaśnia rzecznik MON-u Jacek Sońta i to chyba kończy sprawę. To już nie epidemia, ale pandemia, alarmują lekarze i dietetycy. Dane ze 188 krajów świata wykazały, że w ostatnich 33 latach liczba dorosłych otyłych lub z nadwagą wzrosła z 857 milionów do ponad 2 miliardów. Na liście najbardziej otyłych narodów w Europie zajmujemy 5. miejsce, a najwięcej problemów z wagą mają Grecy i Amerykanie. W Polsce problem ma 2 na 3 mężczyzn i prawie połowa kobiet. Hanna Stolińska z Instytutu Żywności i Żywienia podkreśla, że otyłość to choroba. Przede wszystkim otyłość to jest choroba, już jest wpisana na listę chorób, która niesie ze sobą rozwój wielu innych schorzeń, chociażby miażdżyca, choroby układu krążenia, niektóre nowotwory, cukrzyca, problemy ze stawami, zakwaszenie organizmu, bóle głowy, bezdech nocny, problemy ze snem, ból kręgosłupa. Otyłość da się wyleczyć przy radykalnej zmianie stylu życia, mówi Klaudia Wiśniewska, dietetyczka z Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita. Zwiększenie aktywności fizycznej tak naprawdę, no i zmiana diety na bardziej niskoenergetyczną, tutaj już dostosowaną indywidualnie do potrzeb organizmu. Na to, co jemy i ile jemy, trzeba uważać, zwłaszcza w święta. Trwają zaledwie 3 dni, a jak specjaliści policzyli kalorie świąteczne, ustalili, że można przytyć w czasie świąt o nawet 5 kg. Polski reżyser pobił rekord na portalu YouTube. 4-minutowy filmik ukazujący psa przebranego za groźną tarantulę był najchętniej oglądanym klipem na całym świecie, z wyłączeniem reklam i teledysków. Ten film to żartobliwy horror Mutant Giant Spider Dog Sylwestra Wardęgi. Jest groźna muzyka, pourywane kończyny, krew i pajęczyna. Wszystko oczywiście udawane, ale reakcje ludzi, którzy widzą psa w kostiumie gigantycznego pająka, wyglądają na prawdziwe. Filmik ma ponad 111 milionów kliknięć i jest tegorocznym rekordzistą, tłumaczy mi Piotr Zalewski z firmy Google, która jest właścicielem YouTube. Dodaje, że dziś, by zdobyć artystyczną popularność w internecie, trzeba być twórcą bardzo precyzyjnym. YouTube jest takim bardzo interaktywnym medium. Twórca dokładnie widzi, publikując film, na przykład w których momentach filmu internauci rezygnują, albo które momenty filmu im się bardziej podobają, które na przykład powtarzają część. Rekord we wszystkich kategoriach YouTube pobił w tym roku teledysk Katy Perry do piosenki Dark Horse. Ma ponad 717 milionów odsłon. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prokuratura w RPA będzie mogła odwołać się od wyroku w sprawie Oskara Pistoriusa. Zdecydował sąd w Pretorii. Niepełnosprawny biegacz został skazany w październiku na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojej partnerki w lutym 2013 roku. Śledczy domagali się oskarżenia sportowca o morderstwo. Teraz sprawa niepełnosprawnego biegacza zostanie skierowana do Naczelnego Sądu Apelacyjnego RPA. I na koniec Wrocław Główny to kolejne miejsce, w którym można zobaczyć dziennikarzy Trójki na obrazach wielkich mistrzów. We Wrocławiu jest Jan Niebudek. Janku, czy te fotografie zaskoczyły wrocławian? Owszem, zaskoczyły. Wrocławianie nie zawiedli. Tłumnie przybyli na spotkanie z Magdą Jeton, Arturem Endrusem i Piotrem Stelmachem, no i przede wszystkim na wernisaż naszej wystawy. Oto ich pierwsze wrażenia. My na to czekaliśmy dosyć długo. Baliśmy się, że państwo nie przyjdziecie do Wrocławia. No jesteśmy, ale jak się podobają zdjęcia? Podobają się bardzo. Wpatruje się pan w Wojciecha Mana. Myślę, że wspaniale znajduje się w tej roli doktora Tulpa, ucząc anatomii. Jestem zachwycony zarówno samą wystawą, jak i opowieściami dotyczącymi tego, jak powstawały obrazy. To jest super pomysł. Miałem kłopot, żeby rozpoznać Jurka Owsiaka. A Jurka Owsiaka nie mógł rozpoznać prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów na Dworcu Głównym we Wrocławiu oglądać można do 24 grudnia. Dziękujemy. Relacjonował Jan Niebudek, a więcej na ten temat w popołudniowym zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Dziś sporo chmur, choć będą także i chwile ze słońcem. Na południowym wschodzie możliwe miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie opady śniegu przechodzące w deszcze ze śniegiem i deszcz. -1 stopień w Suwałkach, 0 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, +1 w Gdańsku i Poznaniu, +2 w Szczecinie i +3 w okolicach Zielonej Góry. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Chcesz wyglądać naprawdę szykownie? Już od czwartku w Lidlu czekają na Ciebie idealne również na prezent. Stylowe i niewymagające prasowania koszule damskie lub męskie. W 100% z bawełny, z modnymi detalami i w różnych krojach. Tylko 49,99 za sztukę. Eleganckie koszule damskie lub męskie, niewymagające prasowania. Tylko 49,99 za sztukę. Wybierz idealną dla siebie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Polo z bogatym wyposażeniem, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 9,5 tysiąca złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Czas przedświąteczny, jak wiadomo, to czas dużych zakupów. A skoro nie zawsze stać nas na nie, często ratujemy się pożyczkami. Doskonale wiedzą o tym parabanki, także firmy pożyczkowe. Z ich licznych reklam wynika, że wzięcie pożyczki jest proste, a spłata nie przedstawia żadnych trudności. Tymczasem zadłużenie Polaków w firmach pożyczkowych stale wzrasta, coraz więcej osób także nie radzi sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Trudno sobie radzić w sytuacji, kiedy realne oprocentowanie pożyczek w niektórych firmach przekracza 300% w skali roku. Lichwiarskie działania kwitną w Polsce na potęgę. Teoretycznie miała nas chronić tak zwana ustawa antylichwiarska z 2006 roku. Ustawa określała maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek, ale nie chroni i jest po prostu obchodzona. Ustawodawca pamiętał o oprocentowaniu, nie pamiętał o opłatach dodatkowych, wynikających na przykład z obowiązkowego ubezpieczenia, czy też opłaty za odbiór raty przez przedstawiciela firmy u nas w domu. Problem zadłużenia osób biednych, często bezrobotnych, dawno zauważyli Brytyjczycy, oceniając bezwzględną działalność na przykład firmy Wonga. U nas nad działalnością tego typu firm wydaje się, że nikt nie panuje. Dziś pytanie, czy państwo powinno nas chronić przed lichwą, a moim gościem jest pan Roman Jamiołkowski, rzecznik prasowy firmy Provident. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Provident, co wiemy, jest największą firmą pożyczkową w Polsce. Jakie jest oprocentowanie pożyczki w wysokości na przykład 1000 zł w skali roku u państwa? To oczywiście zależy, jaką opcję się wybierze. Jeżeli się wybierze na przykład taką podstawową opcję spłaty poprzez internet, czyli spłaty rat przelewem bankowym, jeżeli pożyczy pan 1000 zł, będzie pan musiał oddać około 1300-1400 zł. A po jakim czasie? Mówimy o pożyczce na jaki czas? Nasz najkrótszy produkt pożyczamy na nie dłużej niż 30, znaczy nie krócej niż 30 tygodni. Najdłużej natomiast na 90 tygodni. Mówimy więc o horyzoncie od ponad pół roku do blisko półtora roku. Czyli można wyliczyć, jakie to jest oprocentowanie. Zatem jakie? Jeżeli chodzi o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, magiczne RRSO, mówimy tutaj o poziomach około 80-90%. Pożyczki w sektorze pozabankowym nie są pożyczkami tanimi i uważam, że każdy, kto w jakikolwiek sposób sugeruje, że jest inaczej, nie powinien tego robić. To, co pan zauważył na... Co to? Nie bardzo zrozumiałem. Co to znaczy, że ktoś zauważył, że jest inaczej, nie powinien tego robić? A propos czego użył pan tego argumentu? To znaczy, jak pan, jak pewnie wszyscy widzimy i wszyscy teraz oglądamy media, to w okresie przedświątecznym mamy dosyć spory wysyp ofert pożyczek przedświątecznych i zachęcających nas do pożyczania pieniędzy na ten wyjątkowy okres w roku. Bardzo dużo tych ofert sugeruje, że pożyczyć można za 0 zł, a poza tym sugerują, że pożyczanie jest fajne, jest modne. Pożyczanie nie jest fajne i nie jest modne. Pożyczanie jest zobowiązaniem, później tą kwotę trzeba oddać i no nie może być za 0 zł. To wiadomo. Sugeruje pan, że akurat firma Provident takich praktyk nie stosuje, ale stosuje różne inne zachęty, na przykład taką reklamę wracasz z premią. Powiada pan, że 90% może sięgnąć oprocentowanie w skali roku. Horrendalne oprocentowanie, nieprawdaż? Zgodzę się z panem. To są drogie pożyczki. Pożyczki sektora pozabankowego nie są pożyczkami tanimi. Nie jest to 80 czy 90%, czy jak się pożyczy 1000 zł i trzeba oddać po roku 1300 zł, to nie są po kwoty... Po więcej niż pół roku. Zgoda. Nie chodzi o szczegóły. Zgadzam się z panem, chodzi, że to nie są... Bo to są oczywiście pieniądze. Nie są to małe kwoty. Natomiast coś, na co my sobie na pewno nie pozwolimy jako firma, to sugerowanie, że pożycza pan za 0 zł. To uważamy to za zostawmy. Niebezpieczne na rynku. Rozumiem. Tyle, że zastrzegł pan na początku naszej rozmowy, że to jest to oprocentowanie takie, a nie inne, jeśli na przykład nie uwzględnimy tych kosztów przedstawiciela, który odwiedza nas w domu, odbiera ratę, prawda? Oczywiście. To jest opcja. Bo to jest dodatkowa usługa płatna. To jest oczywiście, to jest dodatkowa obsługa klienta, z której korzystają nasi klienci i z której mogą skorzystać, natomiast nie muszą się na nią decydować. Jeżeli pan pożyczyłby 1000 zł w takiej opcji, no do oddania może być nawet dwukrotność takiej kwoty, natomiast no to wynika z tego, że co tydzień, a tak naprawdę częściej przedstawiciel musi być u pana w domu. Dziennikarze policzyli, że nawet trzykrotność, że rzeczywisty koszt pożyczki, wliczając wszystkie te dodatkowe usługi, o których pan opowiedział, rocznie, to na przykład 327%. Wie pan co, do tego mi się ciężko odnieść, no bo tych wyliczeń nie widziałem. Powiedziałbym, że są nieprawdziwe, ponieważ, no tak jak mówię... Nasze... Widział pan, bo jeżeli jest pan rzecznikiem prasowym firmy Provident, to śledzi pan oczywiście prasę i artykuły na swój temat i na temat dokończy firmy, a w ostatnim czasie aż dwa potężne i bardzo ciekawe zresztą artykuły ukazały się dotyczące firmy Provident w tygodniku Uważam, że i w tygodniku Polityka. Panie redaktorze, jeżeli rozmawiamy o sektorze pożyczkowym, to myślę, że jest to bardzo ważny temat i cieszę się, że państwo podejmujecie to w swoich audycjach. Uważam, że najważniejsze jest na polskim rynku dzisiaj, aby konsument wiedział, ile pożycza i ile będzie musiał oddać. To prawda, dlatego tego konsumenta trzeba informować, o czym za chwilę porozmawiamy, jeśli pan pozwoli. Bardzo ale proszę. Skoro wszystko jest w porządku, to znaczy pan tu przyjął w rozmowie ze mną, co mnie bardzo cieszy, taką politykę otwartej przyłbicy, czyli jasno. No pan informuje naszych słuchaczy. Ja też. Informuję pan naszych słuchaczy, że oto mamy do czynienia z pożyczkami bardzo, bardzo drogimi. Skoro wszystko jest w porządku, to dlaczego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na państwa firmy w grudniu 2013 roku dwie kary i to kary potężne? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o nasz spór z UOKiK-iem, to jak pan pewnie doskonale wie, skierowaliśmy sprawę do sądu, nie zgadzamy się z urzędem, uważamy, że orzecznictwo w tej sprawie jest po naszej stronie. Natomiast stąd proszę zrozumieć, że jak długo sprawa jest w rozstrzygnięciu w sądzie, ja nie będę jej komentował. Natomiast wracając do sprawy zasadniczej na tym rynku... To jeszcze tylko ja dokończę ten wątek, jeśli pan pozwoli, że pierwsza kara to ponad 12 milionów złotych za wprowadzanie klientów w błąd co do całkowitych kosztów pożyczki, a druga kara to 484 tysiące za sugestię, że klient w ramach specjalnej oferty może zrezygnować w ciągu 2 tygodni. To nie jest oczywiście specjalna oferta, to tak a propos tych ofert i tego 0%. 0% na plakatach firmy Provident nie ma, ale specjalna oferta, że można zrezygnować w ciągu 2 tygodni jest. A to nie jest żadna specjalna oferta, jak pan doskonale wie, bo takie jest w Polsce prawo, prawda? Oczywiście, panie redaktorze, myślę, że sprawa jest trochę inna. Rozumiem, że chcemy rozmawiać o pożyczkach przed świętami, a trochę mam wrażenie, że rozmawiamy o Providencie, co mnie oczywiście bardzo cieszy, bo chętnie na ten temat nie, rozmawiam. Nie, rozmawiamy o rynku i o próbie jakiejś regulacji. Jeżeli rozmawiamy o rynku, panie redaktorze, to zwróćmy uwagę na okres przedświąteczny. Przyjrzyjmy się pożyczkom za 0 zł, które dzisiaj w pewien sposób są problemem dla Polaków, gdyż jesteśmy zachęcani do pożyczania pieniędzy. Sugeruje nam się, że nie będziemy musieli oddać nic poza tą kwotą, którą pożyczyliśmy, a przecież myślę, że zarówno pan, jak i ja, jak i wszyscy rozsądni ludzie wiedzą, jeżeli ktoś pożycza pieniądze za 0 zł, to na tym nie zarabia. Dzisiaj mamy wysyp tego typu firm na rynku i uważam, że Polaków należy ostrzegać przed pożyczką za 0 zł, ponieważ pożyczka za 0 zł nie istnieje i zawsze firma musi na czymś zarobić. Rozumiem, a firma Provident uczciwie informuje klientów, że najgrzeczniej jest to 90% w skali roku, a w niektórych przypadkach 300%. Jest to niewygodne, panie redaktorze, powiedzieć tak w taki niemarketingowy sposób i z otwartą przyłbicą, jak pan sam zauważył, ile ta pożyczka faktycznie będzie kosztowała. To nie jest marketingowo wygodne i to pewnie nie przyciąga klientów, ale to jest fair i klient ma prawo o tym wiedzieć. Oczywiście wygodniej jest powiedzieć, że pożyczam panu na 30 dni pieniądze za 0 zł. Pan po tą pożyczkę przyjdzie. Statystycznie w ciągu 30 dni nie jest pan w stanie oddać takiej kwoty, bo to pokazują statystyki. Przeciętny Polak, jak pożyczy kwotę 1000 zł, będzie ją w stanie oddać będzie w stanie ją oddać nie wcześniej niż po 3-4 miesiącach. Niemniej jednak na te 0 zł pożycza na miesiąc. Co się dzieje później? No później ten dług jest rolowany, podbijany i finalnie ten Polak musi oddać dużo więcej, a przyciągnięty został na ofertę za 0 zł. I to dzisiaj bardzo, jest problemem na tym rynku. Bardzo dziękuję, że pan nas przestrzega. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pan Roman Jamiołkowski, dziękuję, rzecznik prasowy firmy Provident, jest moim gościem. 17 minut po południu. Tu program trzeci Polskiego Radia. Audycja za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy państwo powinno nas chronić przed lichwą? Prawie 18 minut po południu. Starting in my Pani Małgorzata napisała, dobrze, że podjął pan ten temat. Pracowałem dla takiej firmy. Oprocentowanie wynosiło nawet 150%, ale nie to było najgorsze. O tym klienci byli akurat informowani. Najgorsze były dodatkowe opłaty za spóźnienia, a za dodatkowe produkty, o których klienci często nie mieli pojęcia. 7 trójek na początku 22, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Kazimierzu. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja chciałbym, żeby pan zapytał tego przedstawiciela prowidenta, mianowicie taką rzecz. Pomijam te duże procenty, o których ludzie są krzywdzeni, nieświadomi, zadłużają się, później mają duże kłopoty, a prowident bardzo lekką rączką wszystkim te pożyczki daje. A mianowicie teraz jeszcze jest jedna sprawa bardzo poważna. Często ja to spotykam, jak to się mówi, wśród znajomych, alkoholik. Bierze pieniążkę, jemu bardzo łatwo dają, później jest zadłużony, nie spłaca, procenty rosną niesamowicie, prowident czeka, aż upłynie termin nieważności te przed 10 laty, na kilka dni, na kilka tygodni, przychodzi zawiadomienie, komornik do rodziny. Rodzina o niczym nie wiedziała. Rodzina, brat, siostra, matka, czy tam ojciec, ktoś musi to zapłacić. Zna pan takie przypadki? Proszę go to zapytać. Zapytam. Panie Kubo, to jest okropna plaga tego prowidenta. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam. Ja tutaj nawiązując do rozmowy, chciałem powiedzieć, że jestem młodą osobą i skorzystałem z prowidenta, ale powiem szczerze, że wziąłem 2000 zł. A na dzień dzisiejszy w sumie wszystkiego naliczyłem, mam 7000 zł do oddania, także... Po jakim czasie? To było wzięte na 40 tygodni. Także tutaj myślę, że... Powiem szczerze, że no nie spodziewałem się, tak? Nie spodziewałem się, że to będą takie koszty, tak? Myślałem, że to jest po prostu, powiedzmy, że to będzie jakaś kwota, nie wiem, 1000 zł więcej, tak? No spłacam do tej pory, tak? No ale 1000 zł to byłoby związane na przykład z oprocentowaniem na poziomie 50%. 1000 zł mam, także tutaj pan rzecznik niech nie opowiada, tak, że jest tak kolorowo. Ale nie, pan rzecznik właśnie, co warto podkreślić, sprawę stawia jasno i wyraźnie powiedział, że to są horrendalne, drogie oprocentowania. Tylko, że tutaj była pani, to też ta rozmowa była, powiem szczerze, troszeczkę inna i są też ukryte, tak strasznie, tam były. Tak ja strasznie to nie wyglądało, ta rozmowa zachęcająca, tak? Tak, tak, ja nawet nie wiedziałem, tak, że jest coś takiego, że tutaj pani też pobiera na przykład za przyjście do domu, tak, że jakby mi nie, wiem, że na przykład była taka opcja, że można te pieniążki było dostać na konto, a mi ta pani tego nie powiedziała, tak, później do prowidenta zadzwoniłem, ona mówi, no jest taka możliwość, że mógłby pan dostać te pieniążki na konto. No ale po co, wtedy... skoro mogę przyjść do pana? No tak, dokładnie. Także byłem w błąd wprowadzony, spłacam, tak, bo muszę to spłacić, tak? No nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, jestem bardzo rozczarowany tym. Panie Jerzy, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja uważam... Panie Jerzy, coś przerywa. Troszkę bliżej mikrofonu, proszę, dobrze? Już teraz lepiej. I proszę zadbać o sygnał. Tak, dbam. Spróbujmy. chodzi o to, że takie audycje jak pana nas ochronią przed tego typu pożyczkami i ta miękka, fundowana substancja, którą mamy między uszami, a nie państwo. Państwo najlepiej niech się do tego nie wtrąca. Poza tym pamiętajmy o tym jeszcze, że mamy przyjaciół i oni nam nie pożyczą, tylko nas poratują, a jak trzeba będzie, to poczekają, nie robiąc złej miny. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pan mówi o takich sytuacjach życiowych, kiedy nie mamy zdolności kredytowej, a musimy po prostu pożyczyć. 7 trójek na początku 22. Czy państwo powinno nas chronić przed lichwą? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam serdecznie. Panie Kubo, ja się tak zastanawiam, tylko najtrudniej jest właśnie z osobami starszymi, bo rzeczywiście o ile my będziemy starsi, to będziemy już jakby mieli w głowie te wszystkie internety i tego typu rzeczy jak pożyczki i zastanawiam się, co z nimi zrobić, bo rzeczywiście oni niekiedy nie są świadomi, ale jeżeli chodzi o nas, o grono, o większość ludzi, którzy mają świadomość tego, co robią, to naprawdę no, nie idźmy w histerię, po prostu niedługo będziemy chronić chroniących, dlatego że chronimy rolników, chronimy górników, chronimy kogoś i teraz jeszcze, czy państwo ma chronić nas? No przecież każdy z nas wie doskonale, co to jest. Bez względu na to, co mówi pan rzecznik Providenta czy innej firmy, bez względu na to, co mówią nam znajomi, wiemy doskonale, bo nieraz pan podnosił ten temat w telewizji, słychać ostatnia afera duża, która była z firmą, prawda? Wiemy doskonale, że sytuacja jest taka na rynku, że musimy na to zwracać uwagę. I jak jeszcze tutaj mamy się ochronić przed tym, to co państwo nam zacznie na raty dawać? No nie idźmy już w coś takiego. To nie chodzi o to, to nie chodzi o to. Chodzi o to, aby państwo wyznaczyło skutecznie, podkreślam, skutecznie limity. Pan Tomasz komentuje, państwo nie działa, wcale nas nie chroni. Zaraz będą dzwonić obrońcy wolności, że nie wolno zabraniać, a z drugiej strony odezwą się zapewne wyznawcy pokrywania zadłużenia przez państwo. 7 trójek na początku 22. Oto, proszę państwa, rozmowa klientki, potencjalnej klientki z przedstawicielem firmy Provident. Telefonicznie, tak jak pani się do nas dzwoniła, za co bardzo dziękuję, sporządzamy wstępny wniosek. Na jego etapie potwierdzamy, czy będzie dla pani przygotowana wstępna oferta i możliwość skorzystania z pożyczki. Następnie 24 godziny czasu ma nasz doradca terenowy, żeby poinformować panią konkretnie o kwocie dostępnej, ustalić szczegóły i umówić się na spotkanie. Pożyczka może być w 2 pakietach, gotówka albo przelew. Generalnie kwestią podstawową, żeby można było zawnioskować o pożyczkę, jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego, stałe miejsce zamieszkania, potwierdzenie z pani strony, czy będą środki na spłatę rat. Natomiast ewentualnie, czy będą potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty potwierdzające na przykład zatrudnienie, to już jest kwestia do ustalenia z doradcą. Być może sam dowód wystarczy. W zależności od tego, na jaki pakiet pani się zdecyduje, czyli pożyczka może być w formie gotówki, wtedy pieniądze pani dostaje do ręki i spłaca doradcy, który odbiera raty z miejsca zamieszkania, albo przelew, czyli dostaje pani na konto i samodzielnie pani spłaca na wskazany rachunek bankowy. Roczna stopa oprocentowania jest 12%. Koszt różni się w zależności od tego, na jaki pakiet się pani zdecyduje, czy gotówka, czy przelew. Tutaj koszt jest różny. Czy na przykład jest tak, że jeśli ja wybiorę opcję, że ktoś do mnie przychodzi, czy wtedy na przykład wizyta takiej osoby to jest dla mnie dodatkowy koszt, bo tak samo wiem, że za przelew ja płacę, prawda? Ale czy wizyta takiej osoby też jest dla mnie jakimś kosztem? Tak, no to jest łączny koszt pożyczki, no to ono uwzględnia również tą obsługę doradcy, dlatego jest jak najbardziej to droższa opcja od przelewu, bo umowa zawsze sporządzana jest w miejscu zamieszkania, doradca do pani przyjeżdża. Sam dowód wystarczy, padło. Pani Joanna tymczasem napisała: widziałam na własne oczy umowę kredytową, którą podpisał mąż niani moich dzieci. Pożyczyli 1000 zł na, uwaga, 3000% w skali roku. Nie 300, 3000. Po roku mieli do spłaty 30 tysięcy. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Witam panie Kubo. Witam pana. Udało mi się dodzwonić, się bardzo cieszę. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden ważny problem w tym wszystkim. Jestem jak najbardziej za regulacjami państwowymi, urzędowymi takich pożyczek, bo to źle działa na społeczeństwo i naszą gospodarkę. Dlaczego? Dlatego, że w dobie kapitalizmu, gdzie liczy się tylko zysk i zarządy są rozliczane z zysku, każda firma prędzej czy później kosztem ludzi będzie musiała ten zysk wypracować. Bardzo się cieszę, że pan to mówi, bo to obala troszkę takie argumenty, a takie argumenty w tej rozmowie, zwłaszcza w listach od państwa, pojawiają się, że to wszyscy są dorośli i co nas to obchodzi, państwo nie powinno się mieszać, każdy decyduje za siebie. Jest tego typu. Wielokrotnie kierujemy się zbyt emocjami w podejmowaniu decyzji. To jest tak ludzkie i tak normalne, że tego nigdy nie wykreślimy z naszego życia. Natomiast konsekwencje tego... A zwłaszcza przed świętami. Wszystkich. Tak, zwłaszcza przed świętami to jest taki moment. I teraz kwestia jest bardzo prosta. Człowiek zadłużony wypada poza margines społeczeństwa. Nie kupuje nic poza podstawowymi artykułami, nie jest w stanie spłacać ZUS-u, podatków i innych rzeczy, ponieważ wszędzie ma komornika. To powoduje, że gospodarka nam zwalnia albo zatrzymuje się. Nie kupujemy produktów, nie kupujemy usług, nie ma wpływu do budżetu. Jest to ogólnie narodowe złe. Musi być regulacja, która to powstrzyma, a firmy, które wielkie rekiny polują na małe rybki, muszą się trochę zmniejszyć, ponieważ nie starczy dla wszystkich i wszystko zmierza w takim kierunku kolapsu. Zamknie się prędzej czy później. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że państwo nie do końca powinno się mieszać w te sprawy, dlatego że każdy, tak jak to się mówi, ma oczy i uszy i wie, na ile go stać na spłacanie. Oczywiście są takie haczyki, gdzie obiecują nam jakiś tam niższy procent, potem większy trzeba spłacać. No i tu faktycznie dobrze, że są takie firmy karane, ale uważam, że dobry zwyczaj nie pożyczaj. To działa z dwie strony. Nie pożyczaj komuś i nie pożyczaj od kogoś, bo potem będziesz miał problem z oddawaniem tych pieniędzy. A jeżeli chodzi o państwo, ewentualnie jakiś tam przepis regulujący, nie można, powiedzmy, ściągać większych odsetek niż i to by wystarczyło moim zdaniem. Nie byłoby wtedy jakichś takich oszustw ze strony pożyczającego. Pan Tomasz z Krakowa napisał, wielu naszych rodaków jest naiwnych jak dzieci. Oczywiście, że państwo powinno chronić. Oprócz żądzy zysków jest jeszcze coś takiego jak etyka w biznesie. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Po drugi raz w tym tygodniu udało mi się dodzwonić. Tak szybciutko, na pana pytanie odpowiedź jest tak, państwo powinno nas chronić, ponieważ jednak jesteśmy mimo tego, że dorosłymi ludźmi, nie myślimy, bierzemy na pałę te pożyczki, później jest problem ze spłacaniem, znam tą sytuację dość dobrze z autopsji. Natomiast jeśli mogę powiedzieć, to jestem bardzo zaskoczony postawą pana rzecznika, tak? Mm-hmm. To jest pan rzecznik, o ile dobrze słyszałem. Tak. I że przyznaje się tak na antenie publicznego Radia Polskiego, bardzo słuchanego, że takie są wysokie oprocentowania, odsetki i w ogóle... Powinniśmy akurat docenić, bo to jest uczciwe. Tak, ja doceniam, tylko że jest jeszcze druga strona medalu, ponieważ tutaj tą audycję wysłucha przykładowo 10-20 tysięcy osób, a reklam jest gro i reszta osób nie będzie o tym zapewniam wiedziała tak pana, naprawdę. Zapewniam pana, że wysłucha nawet kilkaset tysięcy, 7 trójek na początku 22. Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych przez System Bankowy. Każde cywilizowane państwo, które czuje odpowiedzialność przed elektoratem, troszczy się o społeczeństwo, winno dbać od tysięcy lat zresztą to dba, tylko w innych państwach o swoich obywateli. No, nie będę przypominał państw azjatyckich, gdzie za lichwę traci się życie. Wzorem Grecji, Szwajcarii. Mówię o nich dlatego, że oni mają najwyższy procent dopuszczalności oprocentowania pożyczki, 15%. Powyżej tych 15% umowa z mocy prawa jest nieważna, czyli dający takową pożyczkę nie otrzymuje nic, a ma problemy karne. A pożyczający nie musi ich oddawać. W Niemczech na przykład procent ten jest określony na poziomie 7%. W Polsce niby jest to 400% stopy lombardowej, ale oczywiście wszystkie organizacje finansowe typu bank, parabanki nie stosują się do tego, ponieważ wprowadziły ukryte koszty dodatkowe, które powodują, że średni dzisiaj, obowiązkowe oczywiście ubezpieczenie, średni koszt pożyczki bankowej to jest 60-80% i to jest taki bardzo delikatny. W tych wszystkich takich wielkich pożyczkowych prowidentach, ogólnie to nazwę, jest to koszt 120-160% rocznie. Za dni kilka zacznie się ten szał świąteczny. Sam będąc w jakimś tam centrum oglądałem pożyczka na 5,8%. No i się starsza osoba stoi, widzi regały pełne dóbr, widzi możliwość kupienia jakichś fajnych prezentów wnuczkom, no i mówi, to wezmę 1000 zł, oddam 1058. A to jest nieprawda, bo jeśli weźmie 1000 zł, to odda ponad 2000 zł. 300-2600, zależy gdzie pożyczy. Pan Mariusz zwraca uwagę na fakt, że prowident nie informuje klienta, że jest możliwość spłaty bezpośrednio na konto bez udziału poborcy. 7 trójek na początku 22. Panie Marku, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, każde społeczeństwo w każdym państwie składa się z ludzi mądrych i głupich. I państwo powinno wszystkich obywatelów bronić przed bandytami. Dlatego, że jeśli oprocentowanie jest powiedzmy 50-60% dla kredytu wysokiego ryzyka, to dla mnie to jest jeszcze do przyjęcia. Natomiast jeżeli ja czytam, że ktoś zapłacił 300% albo 3000%, to tego kredytu udzieliła mu bandycka organizacja. I państwo powinno ludzi którzy nie umieją czytać umów, nie umieją czytać ze zrozumieniem, chronić przed bandytami. Albo taki, którzy potrafią czytać umowy, ale czasami są wprowadzani w błąd. Za 28 minut, godzina 13, moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Polityka niedawno, o czym mówiłem, zamieściła taki artykuł: pieniądze niekontrolowane. Nie ma pan wrażenia, że w Polsce nikt de facto nie nadzoruje firm pożyczkowych? W efekcie ich działalność jest no taka bardzo swobodna, o czym dzisiaj rozmawiamy. Wynik jest jeden. Polacy zadłużają się, wpadają często w spirale lichwiarskich pożyczek. No i najgorsze to jest to, że wpadają w taką spiralę Polacy najmniej uświadomieni, najmniej zamożni. I to jest rzeczywiście złe. Przy czym, no cóż, no KNF nie może mieć nadzoru, bo nad takimi spółkami, chociaż... A dlaczego? Właśnie się nad tym zastanawiałem, bo dlaczego rząd nie chce, bądź nie ma takiego pomysłu? Nie ma powodu, by firmy pożyczkowe były jednak objęte kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego? Znaczy, zgodnie z tą ustawą, z tym projektem ustawy, o której, jak rozumiem, rozmawiamy... Znaczy, są dwie regulacje. Spróbuję to uściślić. Padł argument związany z taką ustawą antylikwiarską z 2006 roku, a teraz rzeczywiście Ministerstwo Finansów pracuje od roku nad ustawą, która ma ograniczyć horrendalne koszty. Ona jest skierowana już do konsultacji społecznych, czyli jest to ostatnia faza, po której nastąpi przyjęcie przez Sejm. Jak myślę, że ono nastąpi chyba już nie w tym roku, bo nie bardzo jest czas, ale myślę, że na początku przyszłego roku. I tam już jest, przynajmniej tak wyczytałem, jest w tym projekcie to, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła prowadzić postępowania wyjaśniające wobec wszystkich podmiotów z rynku finansowego. Jednak. Czyli to nie jest nadzór taki bezpośredni, że tak jak dyrektywy do banków dawane, prawda, różnego rodzaju... Zalecenia. Tak, zalecenia, ale będzie mogła prowadzić postępowania wyjaśniające. Inaczej mówiąc, jak dojdzie do niej informacja, że któraś z tych firm źle się zachowuje z jakiegoś tam powodu, istnieje podejrzenie naruszenia jakichś praw, to wtedy będzie mogła swoje postępowanie wyjaśniające prowadzić. I to by było według mnie wystarczające, no bo wie pan, panie redaktorze, gdyby tak tym nadzorem KNF-u objąć te ileś tam firm, nie wiem ile ich działa na rynku, ale działa ich bardzo dużo. Setki na pewno. No więc właśnie. No to by się nasza KNF wzięła i zamuliła po prostu tą ilością informacji i chyba te ważniejsze sprawy by zostały gdzieś na bok odłożone. No, przyznam... Albo by się bardzo musiała rozbudować, czyli powstałby jakiś potężny organ, czego też byśmy chyba nie chcieli. A tu przyznam, że chyba bym dyskutował, bo zastanawiam się, co by było droższe. Pan Tomasz, dzwoniący do mnie, zwrócił uwagę na ten fakt i rzeczywiście tak jest, że zadłużone przecież ponad miarę społeczeństwo to jest społeczeństwo niezdolne do aktywności gospodarczej, nabywczej, w efekcie społeczeństwo niepłacące podatków również, przecież w efekcie traci skarb państwa, czyż nie? Ale absolutnie, ma pan rację, tylko no, żeśmy chyba już kiedyś rozmawiali na ten temat, na temat płac. Gdyby w społeczeństwie te płace były wyższe, to by tych chwilówek nie było trzeba udzielać i ludzie nie musieliby ich brać, bo albo nie biorą. Kwota wolna od podatku byłaby wyższa. No tak. A nie tak. Kompromitująca, jak jest u nas. Absolutnie tak. Zgadzam się całkowicie. Kwota wolna od podatku powinna być dużo wyższa, szczególnie, że ludzie lepiej zarabiający na tej podwyżce by nie zarobili, bo ona jest specyficznie liczona, ta ulga podatkowa. Zarobiliby tylko ludzie mniej zarabiający. Taka jest prawda, bo to budowanie koncernu KNF, w cudzysłowie koncernu KNF, czyli czegoś olbrzymiego, jakiejś fabryki, która by się wszystkimi zajmowała, nie ma sensu. Jeżeli prawo zostanie uchwalone, to nowe prawo, uchwalone w sposób, który będzie znacznie ograniczał dowolność nakładania obciążeń przez firmy pożyczkowe, to wtedy łamanie tego prawa automatycznie wejdzie w kontrolę KNF-u i kontrolę prokuratury. Pięknie, tylko czy to da się zapisać, bo raz próbę podjęto właśnie w 2006 roku, i niewiele z tego wynikało. No niewiele z tego wynikało. Opłaty dodatkowe, przyjście doradcy, ubezpieczenie, spłata w domu, no tak, to tak. Wszystko kosztuje. Wszystko kosztuje, oczywiście. Ale te nowe warunki, które są narzucone, już są naprawdę bardzo przemyślane, bardzo ostre. Jak ja czytam, to firmy pożyczkowe bardzo protestują, co mnie cieszy. Bo jeżeli protestują, to znaczy, że może ich uderzyć. To znaczy, że jest celnie, tak. Tak, że jest celnie. Bo już są ograniczone i całkowity koszt kredytu, ten do 20 25% i ten roczny kont kredytu, czyli 30% i całkowity wieloletni koszt kredytu do 100%. Mhm. To są wszystko bardzo ostre narzucenia. I oprócz tego jeszcze, czego najbardziej się boją firmy pożyczkowe, to jest tego, że nie będzie można co miesiąc dawać pożyczki i dawać nowych obciążeń, bo to będzie się dodawało w ciągu 120 dni, czyli w 4 miesiące. I w związku z tym nie będzie można kumulować tych opłat. A tak, są takie osoby, tak, które mają, spłacają jednocześnie 3-4 pożyczki. No więc właśnie. Firmy pożyczkowe, takie jak Wonga czy Provident, działały od lat na rynku brytyjskim. Aż w końcu tamtejszy nadzór finansowy i rząd zorientował się, że coś jest nie tak. Firma Wonga na przykład w wyniku porozumienia zobowiązała się tam do umorzenia, uwaga, pożyczek grupie 300 tysięcy swoich dłużników. Niebywałe, prawda? Ciekawe dlaczego. Pewnie niebywałe, ale jak myślę, nie była to działalność tylko i wyłącznie taka dobroczynna i pójście na rękę państwu. No nie, pewnie nie byli w stanie obronić swoich praktyk. Otóż to, najprawdopodobniej koszty ściągnięcia tych pożyczek byłyby dużo większe niż umorzenie tych pożyczek, lub też te pożyczki byłyby w ogóle nieściągalne. Tak zwane złe długi są w każdym banku. Ale takie niespłacone kredyty. W związku z tym i tutaj mogła być taka sytuacja i wtedy lepiej to umorzyć, powiedzieć, proszę bardzo, wyszliśmy w kierunku rządu, tak jest, i wszystkich tych, którzy są u nas zadłużeni, jesteśmy dobrą firmą odpowiedzialną socjalnie. Ale swoją drogą, bo przyznam, że ta liczba 300 tysięcy dłużników na mnie zrobiła ogromne, bo pomyślałem, jaka to musi być skala finansowa w jednej takiej Wielkiej Brytanii, a przecież te firmy działają na wielu rynkach, w wielu krajach, skoro ich stać w zasadzie bezproblemowo na to, żeby umorzyć grupie 300 tysięcy swoich dłużników pożyczki. No, ja czytałem o tych 300 tysiącach, ale jakoś nie wyczytałem tego, jaka to była wartość w funtach. I pan redaktor pewnie też nie wyczytał, nie, bo pewno nie, bym nie mam powiedział. Tej informacji, no tak, właśnie. Nie mam tej informacji, no to więc, prawda. No być może ta wartość dlatego się nie pojawiła, była niewielka. Właśnie śmiesznie niska na przykład, bo być może to były takie kredyty jak u nas na 50-100 zł, prawda? I 100 zł razy 300 tysięcy, no robi jakieś wrażenie, to jest 30, dobrze mówię, 300 tysięcy, 30 milionów, no robi jakieś wrażenie. Ale to zależy od wielkości firmy, jeżeli ta firma operuje miliardami, to 30 milionów może sobie odpuścić. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Piotr Kuczyński, dom inwestycyjny Xelion. 20 minut do 13. A dziś pytanie w naszym programie. Czy państwo powinno nas chronić przed lichwą? 7 trójek na początku. 22. This is as far as I could reach. Pan Andrzej napisał, państwo powinno pilnować, żeby była czytelna informacja o kosztach pożyczki. W tym celu musi być stanowione egzekwowane prawo. Decyzja o wzięciu pożyczki jednak należy ostatecznie do mnie. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Jacku, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja uważam, że państwo powinno jak najbardziej chronić obywateli przed tego typu firmami. Powinna być przede wszystkim jakaś edukacja czytelna, która będzie docierała do wszystkich zainteresowanych tego typu pożyczkami. Mm-hmm. Co z tego na przykład, że gazeta pisze artykuł jakiś krytykujący taką firmę, powiedzmy Provident, kiedy jednocześnie dwie, trzy strony dalej znajdują się reklamy tejże firmy w tej gazecie, tak? Podobnie w telewizji. No powiedzmy, jest jakiś tam program dotyczący tego typu firm, a jednocześnie za kilka minut ukazują się reklamy takiej firmy. Druga sprawa, na którą chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, jest to kwestia windykacji. Mm-hmm. Działają różnego rodzaju firmy windykacyjne, prawda? I też powinny być jakieś takie rozwiązania prawne, no bo powiedzmy jest coś takiego, że roszczenia ulegają przedawnieniu po jakimś tam czasie, tak? No przyjmijmy, że akurat na przykładzie takiej firmy Justitia chciałbym powiedzieć. Powiedzmy, mam znaczy, krótko mówiąc, panu chodzi, panie Jacku, o taką sytuację, że firma dopomina się spłaty, mimo że pożyczka, czy też zobowiązanie jest przeterminowane, tak? No na przykład, proszę pana, jest taka sytuacja, tak, że faktura tam z tytułu, no powiedzmy, telekomunikacji, tak, z roku 1999, która jest dawno przeterminowania, Intrum Justitia na okrągło nęka jakimiś tam listami, one są bardzo uprzejmie to nie napisane, tak, ale jedno, powinno być po prostu załóżone. Ale pan ma na szczęście świadomość, że nie musi pan tego zobowiązania płacić. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, bo to jest świetnie postawione pytanie, czy państwo powinno, no, z punktu widzenia jakiejś takiej klasycznej politologii, to jest, no, odpowiedź jest pozadyskusyjna, no, sprawdzeniem, czy państwo w ogóle istnieje i spełnia swoje role, czy nie jest satrapą w Unii, czy mamy jeszcze państwo jako instytucję, powiedzmy, chroniącą obywateli. No tak, nie mamy granic, może się każdy osiedlać, dżihadysta i inni, może wchodzić takie coś jak Provident, przecież to są, nie wiem, czy to Araby mają tą firmę, skąd jest ten kapitał, co to jest za fundusz, no bo to należy do banku gdzieś pośrednio, to są fundusze inwestycyjne, jednostki tajne oficjalnie, ale gdzieś tam pewnie w prasie brytyjskiej wyszło, kto to tam, powiedzmy, tym steruje, gdzieś tam jakieś przecieki, bo to tylko przecieki. Właściwie te osoby są anonimowe, chronione. Pan teraz... Paweł napisał, rekordowe oprocentowanie, jakie znalazłem, to 96 tysięcy ponad, 96% i co pan na to? Pan Piotr, panie Piotrze? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, że państwo powinno chronić obywatele, ale w tej chwili ona nie będzie chronić, ponieważ ludzie, którzy powinni to prawo ustanawiać, oni czerpią z tego zyski poprzez powiązania nielegalne, tak jak Zard B, czy Amber Gold, czy nawet ten minister, który kiedyś ustanawiał prawo o VAT-cie, później zakładał firmy, żeby oszukiwać ten VAT. I wie pan, uważam, że ludzie, którzy rządzą w tej chwili, to są ludzie, którzy kiedyś tam na plecach robotników weszli i ich teraz wyrzucili. I jedyny jest taki wniosek, że tym ludziom, którzy rządzą, należy te krosty z szyi powyciskać, bo im przeszkadzają. I wtedy dopiero zacząć od nowa. Za 13 minut, 13. Jarosław Ryba, Związek Firm Pożyczkowych. Oczywiście państwo powinno chronić swoich obywateli przed nielegalnymi działaniami, bo od tego jest. Natomiast jeżeli chodzi o pożyczki, to musimy rozróżnić dwie rzeczy. Pożyczki, które mają oszukańcze oprocentowanie, nadmierne, od pożyczek z wysokim RRSO. Wskaźnik RRSO nie jest tożsamy z oprocentowaniem. RRSO to taki wskaźnik, który pokazuje, ile pożyczka kosztowałaby w ciągu roku, gdyby te koszty w ciągu roku narastały w takim samym tempie, ale nie narastają. Oznacza to, że jeżeli mamy pożyczkę, której RRSO wynosi 300%, to znaczy, że w ciągu roku oddalibyśmy 3 razy tyle, ale w ciągu miesiąca oddajemy 12 razy mniej. Ja podam może przykład, być może dość absurdalny dla niektórych. Pożyczka oprocentowana, czy też której wskaźnik RRSO wynosi 600 000%, to taka pożyczka, w której pożyczamy 100 zł i płacimy za to 14 zł po 3 dniach. Czy to jest skandaliczne? No, wydaje mi się, że to nie jest jakaś wygórowana cena. Natomiast ten wskaźnik 600 000% wynika z tego, że jest to pożyczka na małą kwotę i na krótki okres. Z innej działki, tak? noc w hotelu kosztuje 200 zł. Oznacza to, że gdyby ktoś chciał przez rok mieszkać w hotelu, zapłaci za to 73 tysiące złotych, czyli 6 tysięcy złotych miesięcznie. Jest to 10 razy tyle, ile wynosi rynkowy koszt najmu pokoju. Czy to oznacza, że należy zakazać hoteli? Nie sądzę. Także nie demonizujmy krótkich pożyczek i uczmy się tego, że oprocentowanie to coś innego niż RSO. Za 12 minut, 13. Pan Stanisław, krótko proszę, halo. Króciuteńko. Witam. Ja myślę, że to banki po prostu są w zmowie z tymi właśnie firmami typu Wonga, Provident. Bo miałem taką sytuację, doświadczyliśmy. Tak? Mhm. Byłem na zasiłku przedemerytalnym, żona na rencie. Miała stałą rentę, niewielką, ona tam chyba 600 zł. Chcieliśmy wziąć telewizor na raty. I niestety jakiś tam bank po prostu... Sprzedawca dzwonił i po prostu nie dostała po prostu. Ona, i takich ludzi jest pełno, którzy właśnie w banku nie dostaną żadnego kredytu, dlatego że mają bardzo niskie emerytury czy renty, bo u nas są renty poniżej 1000 zł. Nie to mają tak, zdolności kredytowej, to prawda. Najczęściej tacy właśnie trafiają do firm pożyczkowych. Pan Krzysztof, krótko proszę. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że to jest troszeczkę szerszy problem całego systemu bankowego, który, że tak powiem, kategoryzuje klientów wedle ryzyka, które za nimi stoi. I niestety duża część społeczeństwa zostaje wypychana poza tak zwany normalny system bankowy i szuka ratunku w tak zwanych parabankach. Zaczynają się tragedie. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od regulacji i tutaj krajowy nadzór bankowy ma swoją rolę do odegrania i wydaje mi się, że nie trzeba odkrywać Ameryki, po prostu zerknąć, jak to się robi na Zachodzie i zaczerpnąć z ich doświadczeń, bo niestety my troszeczkę jesteśmy jeszcze do tyłu i gonimy Zachód, a te rozwiązania już istnieją i nie trzeba naprawdę odkrywać Ameryki. Pan Andrzej, panie Andrzeju, krótko proszę, halo? Dzień dobry. No, dzień dobry. Trzeba to wszystko w jakiś sposób, państwo powinno monitorować z jednej strony działalność firm pożyczkowych, a z drugiej strony tych firm windykacyjnych, które rzeczywiście przejmują jakieś przedziwne długi, nie wiadomo skąd, te, które się już czasem czy przedawniły, w każdym razie nękają ludzi, a jeżeli człowiek nie wie, że zapadł na niego gdzieś tam w Lublinie wyrok, no bo ten sąd elektroniczny w Lublinie wydał całe mnóstwo wyroków, o których ci... Zainteresowany nie wie, no to jest często bez wyjścia. Do tego wątku, do tego tematu z pewnością wrócimy. Andrzej Rotter, dyrektor generalny w konferencji przedsiębiorstw finansowych. Nawet państwo nie jest w stanie nas ochronić przed nieracjonalnymi, nierozsądnymi decyzjami. Wielu kredytobiorców chce zaciągnąć zobowiązanie, nie mając do tego uzasadnienia ekonomicznego. A to znaczy już chociażby i to, że jak wynika z badań, prawie 50% kredytobiorców, którzy już tylko zgłaszają się do firm pożyczkowych, ich aplikacje są odrzucane. Jak pokazują inne badania dotyczące wyłudzeń na detalicznym rynku kredytowym, to co zdajemy się robić w sposób taki świadomy, to żonglujemy naszymi danymi po to, żeby zaciągnąć zobowiązania. Co więcej, z innych badań, jakie prowadziliśmy, okazuje się, że same gospodarstwa domowe przyznają, że prawie 50% tych kłopotów z wywiązywaniem się zobowiązań bierze się stąd, że lekceważymy kwestię ryzyka, czy będziemy w stanie spłacić zobowiązania, czy nie. A w związku z tym, przede wszystkim nie państwo jest odpowiedzialne za nas. My jesteśmy odpowiedzialni za nas i za nasze rodziny. Za 8.13 ponownie na antenie Roman Jamiołkowski, rzecznik prasowy firmy Provident i Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy państwo powinno nas chronić przed lichwą? 84% internautów trójkowych uważa, że tak. 16%, że nie. To wyjątkowo nawet ktoś powiedział, że dobre pytanie, bo najczęściej oczywiście jestem krytykowany za to, że pytanie jest źle zadane. Wrócę do tego, ponieważ chciałbym pana Piotra Kuczyńskiego zapytać, bo zazwyczaj przecież, przypominam sobie nasze rozmowy, raczej jesteśmy skłonni wierzyć, że to lepsze rozwiązanie, kiedy to państwo jest mało obecne w życiu publicznym czy w życiu gospodarczym, o tak. Im mniej państwa w państwie, tym lepiej. A tu jednak wyjątek, tak? No, nie jest to mój pogląd, panie redaktorze. Mój pogląd jest taki, że państwo powinno być obecne w sposób wyważony w gospodarce i w naszym życiu. Nie jestem takim wolnorynkowcem jak niektórzy moi koledzy. A w międzyczasie ja sprawdziłem z tą wągą. Już wiem, ile to było. Jaka była wartość? No to ciekawe. Tak. No to muszę pana zaskoczyć i sam się zaskoczyłem. 220 milionów funtów. O! 220 milionów funtów to jest... Nie mało. No tak, dobrze, ponad miliard złotych. Mało tego, te 220 milionów funtów to jest około 4-5 lat zysku Wongi. Mhm. Czyli potężne pieniądze. A za co? I za co została ta Wonga bidna tak ukarana? No za to, że nie sprawdzała, czy ci ludzie będą mogli kiedykolwiek spłacić te pożyczki. A no właśnie, stąd moje pytanie do pana Romana Jamiełkowskiego. Dlaczego nie sprawdzają państwo również, czy pożyczający będzie w stanie spłacać pożyczkę, czy ma po prostu zdolność kredytową? Oczywiście, że sprawdzamy, panie redaktorze. Rozumiem, że odwołuje się pan tutaj do rozmowy telefonicznej, z której przyznam szczerze, jestem zadowolony. Konsultant poinformował o wszystkich kosztach. Powiedział, że istnieje taka opcja, że możemy pożyczyć wyłącznie na dowód. Faktycznie te takie najmniejsze mikrokwoty, proszę pamiętać, że my pożyczamy również te takie nieduże, bo od 300 zł. To prawda, nawet 50, się, że pożyczymy, prawda? Na dowód. Natomiast myślę, że ważna jest jedna rzecz. Ale wie pan, w tygodniku uważam, że jest szereg przypadków, kiedy to przedstawiciele państwa firmy niczego nie sprawdzają i nie informują. Ja myślę, panie redaktorze, że jest jedna podstawowa rzecz. Prowident nie pobiera żadnych opłat windykacyjnych czy karnych. To znaczy, pożyczka u nas jest droga, ale od początku pan wie, ile będzie pan spłacał. To znaczy, że jeżeli się pan poślizgnie ze spłatą, nie będą panu naliczane żadne dodatkowe koszty. I to jest najlepszy dowód na to, że my będziemy z panem współdzielili to ryzyko, zapożyczone pieniądze, bo jeżeli pan tych pieniędzy nie odda, to my po prostu nie zarobimy. W tym momencie my nie możemy pożyczyć komukolwiek, kto uważamy, że nie odda pieniędzy. Problemem są tutaj spółki, które pożyczają właśnie za 0 zł na bardzo krótkie okresy i które zarabiają wtedy dopiero na tym, jeżeli klient się poślizgnie, nie będzie spłacał, i wtedy wejdą to wszystkie wysokie koszty windykacyjne, o których mówili również słuchacze. A ja myślę, drogi panie, że to jednak w pańskiej firmie jest doskonale policzone i to są tak zwane, jak to mówię, koszta podróży. Czyli taka oto sytuacja, o której mówił pan Kuczyński, która stała się udziałem firmy Wonga, a kiedy to firma bierze pod uwagę, że pewnego dnia przyjdzie zapłacić karę albo część pożyczek nie zostanie zwrócona. Kary na pewno nie, panie redaktorze, ale absolutnie się z panem zgadzam. My musimy zakładać, że część pożyczek po prostu nie będzie spłaconych. Na szczęście Prowident, choć jest tu niestety wyjątkiem, jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jesteśmy bardzo przejrzystą spółką i te wszystkie informacje pan o nas znajdzie. Niestety o żadnych innych spółkach, czy praktycznie o żadnych innych spółkach w Polsce, o takim profilu jak nasze, jak pożyczkowe. Natomiast te koszty windykacyjne, o których tutaj rozmawiamy, są poważnym problemem i ja tutaj podzielam sądzę słuchaczy i zgadzam się z tym, że ta regulacja na tym rynku jest potrzebna. Ten rynek wymaga dzisiaj uporządkowania i chyba te dzisiejsze głosy pokazały, że taka ustawa dobrze temu rynkowi zrobi, choć oczywiście ograniczy w pewnym stopniu działalność firm pożyczkowych, w tym również Prowidenta. To ale prawda, to ograniczy. Potrzebne. Piotr Kuczyński, nie ma pan wrażenia, że przez lata te firmy pożyczkowe wchodziły w ten nasz rynek jak w masło, nie napotykały oporów, regulacji, żadnych trudności? No niewątpliwie tak było. Teraz to się zmieni i muszę panu powiedzieć, że nie wszyscy są tak zachwyceni jak pan dyrektor z Prowidenta, co ja się nie dziwię, bo Prowident jest dużą firmą, bardzo dużą firmą. I dzięki tym regulacjom, między innymi dzięki nakazowi posiadania co najmniej 200 tysięcy złotych w kapitale założycielskim, no wykosi firmy mniejsze. Z tego powodu niektórzy Polacy, trzeba brać to pod uwagę, nie będą zadowoleni, dlatego że będzie im trudniej o dostanie, otrzymanie pożyczki i mogą być one droższe również. Także to nie jest droga jednokierunkowa, niestety. A te 200 tysięcy to nie nazbyt mało? No, to jest kwestia tego, pani wiceminister Leszczyna mówiła, że na ten temat właśnie, że to